Manajna misli Allah, til bolya radasti. Asha na kolunidu, kulhat istesali. Alura lishitiru, unsherdu dem shulishi. Anil janil shit kolu, beinit namit rudi. Manashna visli yalla, til kol yara nasdi. Ashana kolu nidu, kul hattis tessali. Milasia yehuilinia, yaharve kulmanu. Manashna visli Allah, til kol yara nasdi. Ashana kol nulidu, kul hat istesali. Manashna visli Allah, til kol yara nasdi. Ashana kol nulidu, kul hat istesali.